i wygrywaj w punktach Lotto i na lotto.pl. W kumulacji 5 milionów złotych. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Dziś środa, 4 sierpnia, jest 16. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Złoto, srebro i dwa brązy dla Polaków na Igrzyskach w Tokio. Środa na medal. Na razie plan jest taki, że od września uczniowie będą się uczyć stacjonarnie, zapowiada wiceminister zdrowia. Polska otoczy opieką nie tylko białoruską biegaczkę. Jej mąż też dostał wizę humanitarną. Mamy kolejnego mistrza olimpijskiego. Złoto w rzucie młotem na Igrzyskach w Tokio zdobył Wojciech Nowicki. Brązowy medal dla Pawła Fajtka. Były mistrz świata juniorów w rzucie młotem, Maciej Pałyszko, jest pod wrażeniem dyspozycji Polaków. Super, ciarki mam. Oglądało się to, jakby dosłownie tam się było. Rewelacja. To, co zrobiły dziewczyny wczoraj i dzisiaj chłopaki, no to aż przyjemnie oglądać. Aż brak słów. No jedynie te 5 centymetrów do szczęścia takiego pełnego, żeby był duplet. Też z brązu będzie zadowolony Paweł, bo marzył o tym medalu. To jest takie uhonorowanie jego kariery, tych wcześniejszych tytułów mistrza świata. Brakowało mu medalu olimpijskiego. Ma teraz wszystko. A kurczę, nasz złoty medalista teraz, no to już w ogóle co tu mówić. No nawet ten ostatni rzut, wszystko ponad 8 dych, po prostu zasłużył. Był najlepszy i koniec. Brązowy medal wywalczył dziś także Patryk Dobek w biegu na 800 metrów. Wcześniej wicemistrzyniami olimpijskimi zostały Agnieszka Skrzypulec i Jolanta Ogerhill w żeglarskiej klasie 470. W klasyfikacji medalowej biało-czerwoni mają już 10 medali. 3 złote, 3 srebrne i 4 brązowe. 6 z nich zdobyli lekkoatleci. 1 września uczniowie wrócą do nauki stacjonarnej w szkołach. Tak aktualnie zakłada rząd. Mówił o tym w Senacie wiceminister zdrowia Waldemar Kraska, przedstawiając informacje resortu o przygotowaniach do 4. fali pandemii koronawirusa. Przypomniał, że w ubiegłym tygodniu na ten temat dyskutowano z resortem edukacji i nauki. Długo rozmawialiśmy na temat rozpoczęcia roku szkolnego. No na tą chwilę wydaje się, że rok szkolny rozpocznie się w formie stacjonarnej, czyli wszystkie dzieci wrócą do szkoły. Bardzo byśmy chcieli, żeby tak to się odbyło, ponieważ to jest bardzo ważne nie tylko dla zdobywania wiedzy przez dzieci, ale także z punktu czysto psychologicznego. Dziecko wymaga kontaktu z rówieśnikami. Wydaje się, że na tą chwilę dzieci 1 września wrócą do szkół. Wiceminister Kraska dodał, że są też przygotowane warianty na wypadek wzrostu liczby zakażeń koronawirusem. Dziś nowych infekcji wykryto 164. 4 osoby zmarły. Polska pomoże nie tylko białoruskiej biegaczce poróżnionej z władzami w Mińsku. Nasz MSZ przyznał wizę humanitarną także mężowi Krystyny Cimanowskiej, potwierdził rzecznik rządu Piotr Müller. Sama sportsmenka wylądowała już w Wiedniu. Stamtąd jeszcze dziś ma przyjechać do Warszawy. Więcej o tym wie Aneta Pawłowska-Krać, z którą teraz się łączymy. Rzecznik rządu Piotr Müller potwierdził, że Cimanowska jest pod ochroną polskich władz, jednak nie zdradził żadnych szczegółów jej przylotu z Tokio. Ani kiedy, ani na które lotnisko. Jak mówił, nie będzie potwierdzał doniesień medialnych z powodu bezpieczeństwa. Nie chcemy ułatwiać działania służbom innych państw, które mogłyby chcieć w jakiś sposób negatywnie zadziałać w tym zakresie. I gdy tylko stosowne komunikaty będziemy mogli podać, to podamy je do publicznej wiadomości. Mogę tylko powiedzieć, że na tym etapie faktycznie pani Cimanowska jest pod opieką polskich służb dyplomatycznych i to polskie służby dyplomatyczne pomagają przemieścić się z terenu Japonii do Europy pani Cimanowskiej. Rzecznik rządu powiedział natomiast, że pod ochroną Polski jest także mąż białoruskiej lekkoatletki. Sportsmenki spodziewano się w Warszawie dziś po południu, ale o zmianie kierunku miała zdecydować w ostatniej chwili na lotnisku w Tokio i wsiadła do samolotu do Wiednia. Władze Austrii zapewniają, że białoruska lekkoatletka może liczyć na ich wsparcie i ochronę. Za krytykę białoruskiego związku sportowego Krystyna Cimanowska została wycofana z udziału w Igrzyskach Olimpijskich w Tokio. Miała wracać na Białoruś. Schroniła się na terenie polskiej ambasady, gdzie otrzymała wizę humanitarną. W tym samym czasie jej mąż uciekł z Białorusi na Ukrainę. Aneta Pawłowska-Krać, dziękuję za te szczegóły. Do 3 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych katastrofy kolejowej w zachodnich Czechach. Zginęli maszyniści i pociągów, które zderzyły się czołowo, oraz jedna z pasażerek. Kilkadziesiąt osób zostało rannych. O szczegółach Wojciech Stobba. W zderzeniu brał udział ekspres jadący z Monachium do Pragi oraz regionalny pociąg osobowy. Do wypadku doszło na jednotorowym odcinku trasy, przed którym składy miały się wyminąć. Martin Drapal, rzecznik inspekcji kolejowej wyjaśniającej przyczyny katastrofy, przekazał, że jeden z pociągów wjechał na tor bez pozwolenia. Nie jest jednak jasne, czy doszło do tego w wyniku błędu maszynisty, czy z powodu awarii technicznej. W katastrofie zginęły 3 osoby, a ponad 40 zostało rannych, w tym 5 ciężko. Poszkodowani trafili do szpitali w Domażlicach, Pilźnie i Pradze. Jako że do wypadku doszło w pobliżu czesko-niemieckiej granicy, pomagające w akcji ratowniczej niemieckie służby przewiozły część rannych do szpitali w Niemczech. Wśród

Środowe popołudnie spędzają Państwo z programem Trzecim Polskiego Radia. Prawie 13 minut po 16 i pytanie, które dziś między innymi Państwu zadaję, brzmi tak. Dlaczego przeciwnicy szczepień dopuszczają się aktów przemocy? Generalnie skąd akty przemocy? Żeby pokazać, że ma się rację, tylko pokazać w sposób ordynarny, prymitywny i właśnie w sposób przemocowy, to pytanie zadaję Państwu, ale zadam również profesorowi Piotrowi Nowakowi z UJ-u, socjologowi, za godzinę mniej więcej w naszym programie, jeśli chodzi o nasz telefon. Nic się nie zmieniło w tej sprawie. 227-3. No nie jestem zwolennikiem szczepień. Uważam, że to jest wybór każdego człowieka i powinien być rzeczywiście dobrowolny. Natomiast potępiam jakiekolwiek ataki, czy to słowne, czy poprzez jakąś dewastację, tak jak to miało miejsce w Zamościu, punktów szczepień, zarówno ze strony przeciwników szczepień, jak i zwolenników szczepień. Słyszeliśmy o tym, żeby zwolennicy szczepień kogoś atakowali, a z drugiej strony, gwoli wyjaśnienia, przecież nikt nikogo nie zmusza, szczepienia są cały czas dobrowolne, kto chce, to tak, kto nie chce, to nie, ale powinniśmy wszyscy powiedzieć nie przemocy. Skądkolwiek ona pochodzi i gdzie ona się rodzi. 14 minut po 16, za chwilę będziemy się radować, proszę Państwa, studia olimpijskie przed nami. Say, with God in hand, they protect.

Why does my soul feel so bad? Mobi taki refleksyjny, a dziś, oprócz tego, że dzień refleksyjny, to pełen radości, łez, wzruszenia, szczęścia, niedowierzania i medali na szyjach. Wszystko się zgadza? Norbert Michalak w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry, jak najbardziej wszystko się zgadza. Widzę twój uśmiech, mój uśmiech. My jesteśmy szczęśliwi, bo dziś 4 medale. Oby tak dalej. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Sponsor strategiczny polskiej reprezentacji olimpijskiej. Więcej informacji z Igrzysk w Tokio w specjalnym serwisie portalu Polskiego Radia. Tokio 2020. Polskie Radio 24.pl. Studio Igrzysk Olimpijskich w Trójce. Tokio 2020. Co tu dużo mówić. Cudowna środa na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio. 4 medale zdobyli dziś Polacy. Coś niesamowitego. Ile to było emocji. Najpierw zaczęły nasze żeglarki w klasie 470. Cudowne śniadanie, bo ze srebrnym medalem. I Agnieszka, oczywiście Agnieszka Skrzypulec, no, cieszyła się z tego wyniku. No my w żeglarstwo uprawiamy od wielu lat i od początku powtarzałyśmy, że tutaj się wiele może wydarzyć, więc w żeglarstwie też się zdarzają słabsze dni, ale bardzo ważne dla nas jest to, że po takim dniu się podniosłyśmy, udało się zebrać myśli i skupić się na tym, co dzisiaj było do wykonania. Ten medal, wierzyłaś w niego? Tak, w sensie, że wydawało ci się, że to jest realne, że jakościowo jesteście w stanie żeglować tak, by ścigać się z Brytyjkami, które no przecież są hegemonami w tej specjalności. Jasne, no przeszłyśmy ogromną drogę. To niesamowite, że Brytyjki zdobyły medal już w 2012 roku, a my teraz no walczyłyśmy z nimi przez wiele dni jak równy z równym. Tak naprawdę troszeczkę zasiała wątpliwość w mojej głowie, czy będę w stanie walczyć o medal w momencie, kiedy doznałam kontuzji. Razem z Jolą przeszłyśmy niesamowitą drogę i z trenerem, który nie zwątpił w nas. My w siebie nie zwątpiłyśmy, że tą formę uda nam się zbudować. I tak naprawdę przez ostatnie 2 miesiące naszej pracy zaczęło mi świtać, że chyba jesteśmy gotowe, chyba ta forma rośnie. Naszymi sparring partnerkami od 2-3 lat są Francuzki, z którymi dzisiaj dzieliłyśmy podium, więc one były dla nas też takim, można powiedzieć, punktem odniesienia. Więc widziałyśmy, że cały czas rosniemy w siłę i gdzieś przed wyjazdem czułam, że jesteśmy w takim momencie, co było niesamowite, że możemy powiedzieć, jedziemy z możliwościami walki o medal. Jest to piękna chwila. Ja, wiesz o tym, że ja po prostu kocham żeglarstwo, jestem w nie zaangażowany. To było też moje marzenie, nie ukrywam, i bardzo w was wierzyłem. Także dziękuję za wszystkie emocje. To jest coś wspaniałego. Powiedz coś o tym medalu, bo pięknie wyglądacie. Biało-czerwone stroje, orzełek oczywiście i srebrny medal. Miałem go w ręku przed chwilą, bardzo ciężki. Kiedy pierwszy raz zobaczyłam design medali gdzieś w internecie, to przeszedł mnie dreszcz. I myślę sobie, dobra, nie mogę na to patrzeć, bo to za dużo emocji. W tym momencie no, jestem zdziwiona, że jest aż tak ciężki. To jest niesamowite, ten ciężar. No, jest więcej naszej pracy. Jest takim ciężarem, który dźwigałyśmy przez wiele lat. Teraz on jest fizyczny, ale smakuje cudownie. Więc no to jest niewiarygodne. No zazdrościłam naszym deskarzom w Londynie, tak patrzyłam na ich, mówię, może kiedyś mi się uda. A teraz to jest medal srebrny, wywalczony z moją przyjaciółką, więc no nie można sobie wymarzyć lepszego scenariusza. Darek Urbanowicz rozmawiał z Agnieszką Skrzypulec i Jolantą Ogar-Hill, które dziś zostały wicemistrzyniami olimpijskimi w żeglarskiej klasie 470. Potem brązowy medal na 800 metrów zdobył Patryk Dobek, który jest odkryciem tego sezonu, bo wcześniej specjalizował się w biegu na 400 metrów przez płotki. Złoto i srebro przypadło Kenijczykom. Pierwszy na mecie zameldował się Manuel Corir, a na drugim Ferguson Rotich. Dumna z wyczynu kolegi była mistrzyni Europy w biegu na dystansie 1500 metrów Angelika Cichocka. Z początku nie dał się podpalić, gdzieś tam nie biegł po trzecim torze, on ma ten spokój w sobie i taką no, niezwykłe skupienie, naprawdę to jest mocno widoczne. Oczywiście każdy zawodnik jest skupiony, no ale po nim to po prostu widać, że on od początku wie, co ma zrobić, on nie gubi się w biegu i tak też było. Na początku rywale gdzieś biegli po drugim torze, trzecim torze, po pierwszym okrążeniu, po łuku, a on po prostu biegł swoje i rzeczywiście była taka sytuacja trudna na 200 metrów do mety, gdzie po prostu wszyscy ruszyli. Patryk został zamknięty, ale gdzieś tam sobie wypracował pozycję na 120 metrów do mety, przeciągnął po ramieniu Amosa. Nie dał sobie wyrwać tego medalu. On ma niezwykłą końcówkę i to odejście. No to jest historyczny moment dla wszystkich biegaczy, dla reprezentacji Polski. No coś niesamowitego. Na koniec wisienka na torcie, czyli konkurs rzutu młotem. Złoty medal Wojtka Nowickiego i brąz Pawła Fajtka. Nowicki od początku konkursu prezentował się znakomicie. W najlepszej próbie uzyskał 82 metry i 52 centymetry. Fajtek z kolei powoli wchodził w konkurs. Pierwszy rzut w granicach 75 metrów. Na szczęście kolejne próby były już lepsze. Jego wynik to 81 metrów i 53 centymetry. Udany dzień na Igrzyskach Olimpijskich miała też Aleksandra Mirosław, która awansowała do finału wspinaczki sportowej. Mirosław była najlepsza we wspinaczce na czas jednej z trzech konkurencji, z których składa się rywalizacja we wspinaczce sportowej. Finał w piątek. No niestety to nie był udany dzień dla naszych kolarzy torowych, dlatego że Mateusz Rudyk już nie powalczy o medal, dlatego że w sprincie, czyli w swojej konkurencji koronnej, w której dwa lata temu zdobył brązowe medale Mistrzostw Świata i Europy, po udanych kwalifikacjach spisywał się no niestety fatalnie. Najpierw przegrał w 1:32 finału, a potem bardzo wyraźnie w repasażu. No miejmy nadzieję, że kolejny dzień Igrzysk Olimpijskich będzie udany tak jak dziś. Trzymamy kciuki za naszych reprezentantów. Więcej informacji sportowych kilka minut po 17, a w Studiu Olimpijskim na dziś to już wszystko. Więcej informacji z Igrzysk w Tokio w specjalnym serwisie portalu Polskiego Radia. Tokio 2020. Polskie Radio 24.pl. Sponsorem audycji był PKN Orlen. Sponsor strategiczny polskiej reprezentacji olimpijskiej. Jaka zabawa, jaki tu spokój, równowaga. Spadam, nie czuję ciała i tylko błagam. Dość już tego spadania. Program Trzeci Polskiego Radia za 20, dokładnie 6 minut, godzina 11. Zegarek to czasem potrafi psikusa sprawić, spłatać. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dziś ostrzeżenia przed burzami i burzami z gradem dla 6 województw we wschodniej części kraju. Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami z gradem wydano dla województw podlaskiego, mazowieckiego, lubelskiego, podkarpackiego, dla południowej części województwa małopolskiego. Jeśli chodzi o temperatury w nocy, od 10 do 15 stopni popadać może, jutro również popadać może. Temperatury mało wakacyjne, od 20 do 24. Trójka. Program trzeci. Czekam trzeci dzień. Patrzę na drzwi. Czy przyjdzie ktoś od ciebie? Czy przyjdziesz ty? Czy wiesz, że twoje oczy spalają mnie jak ogień? Twoje oczy zaczyna się dzień. Tak bardzo, bardzo kocham cię, tak bardzo potrzebuję cię. Tak bardzo, bardzo kocham cię, tak bardzo potrzebuję cię. Tak bardzo, bardzo kocham cię, tak bardzo potrzebuję cię. Tak bardzo, bardzo kocham cię, tak bardzo, że... ktoś od ciebie, czy przyjdziesz ty? Czy wiesz, że gdy odjeżdżam, umieram 9 razy, umieram patrząc w okno na korytarzu. Tak bardzo, bardzo kocham cię, tak bardzo potrzebuję cię, tak bardzo, bardzo kocham cię, tak bardzo potrzebuję. A wiedzą państwo, że ponoć nasi sąsiedzi zachodni, polscy ki sąsiedzi, tak na i właśnie nie potrafią pstrykać ani akcentować, ani tylko na raz. Żadna synkopa się ich nie ima. Teraz, proszę państwa, o krwi, z którą problem jest zawsze w wakacji, oczywiście w kontekście oddawania krwi, która, jak wiemy, potrzebna jest do ratowania życia i pożądana właściwie w każdym regionalnym centrum krwiodawstwa. Kraków próbuje walczyć o to, by krwi nie zabrakło, a próbuje walczyć o to inaczej niż do tej pory. Jak? A bardzo ciekawie państwu powiem, że walczy, a więcej o tym, jak walczy Kraków o krew, opowie państwu Martyna Masztalerz. Krakowscy restauratorzy ruszyli na pomoc. Jak mówi jeden z nich, Krzysztof Dąbrowa, kiedy zobaczył pustki w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, postanowił zachęcić wszystkich do oddawania krwi. Zaprosił więc krwiodawców na ciacho i kawę. Opublikował w mediach społecznościowych post, a jego pomysł podchwyciły inne lokale gastronomiczne. Teraz wystarczy przynieść ze sobą potwierdzenie oddania krwi lub książeczkę krwiodawcy z pieczątką i... Można dostać tak naprawdę u nas w Dębnikach darmowe brownie i zapraszamy również na wybrany napój. To może być kawa, herbata, jakaś lemoniada. Natomiast w innych lokalach tak naprawdę można wpaść na darmowe piwo, na darmowego drinka, na pizzę, na kawę, sernik. No jest ta lista coraz dłuższa i rzeczywiście każdego dnia pęcznieje. Nam jest strasznie miło, bo akcja była mega spontaniczna. A tak naprawdę okazuje się, że tych firm i tych lokali gastronomicznych, które się włączają, jest coraz więcej. Także na dobrą sprawę, po oddaniu krwi można zrobić sobie taki mały już tour po krakowskich knajpkach, kawiarniach, restauracjach i spróbować różnych rzeczy tak naprawdę tylko za to, że oddało się kawałek siebie i ratując czyjeś życie. Jolanta Raś z Krakowskiego Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przyznaje, to bardzo potrzebna inicjatywa, ponieważ krwi jest mało w rezerwach. To znaczy jest to akcja taka oddolna, o której się sami dowiedzieliśmy z przyjemnością. Staramy się zapraszać krwiodawców czy kandydatów na krwiodawców każdej grupy krwi, ponieważ ten depozyt w każdej grupie krwi jest niezwykle potrzebny każdego dnia. Natomiast w ostatnim okresie czasu szczególnie zapraszamy krwiodawców grupy ARHD+, jak również wszystkich RHD-, czyli A, B, AB i 0. W punktach poboru krwi pojawia się w wakacje jednak niewiele osób, ale ci, którzy się pojawiają, bardzo sobie to chwalą. Jest atmosfera miła, jest dobrze zorganizowane, wzbudza poczucie zaufania, jest wszystko jednorazowe, jest dobrze. Zawsze w punkcie krwiodawstwa oddaję krew po to, żeby komuś ratować życie, pomóc. Dostałam czekoladki. Myślę, że jest bardzo przyjemnie, czysto, sterylnie, jest nowoczesny sprzęt, więc myślę, że naprawdę fajnie. Nie bolało. Nie bolało, a teraz można już wybrać się do jednej z krakowskich kawiarni na darmową kawę. Brawo Kraków, a teraz niechże krakowską drogą podążą inne polskie miasta. Za 18 minut 17 to program Trzeci Polskiego Radia. Za oknem zimowo zaczyna.

Spadek witalności, raz, chęć do działania, dwa, problemy z poruszaniem się, trzy, to wszystko nadwaga, a otyłość, o, to już dużo większe powikłania, zdrowotne powikłania i ryzyko chorobowe. Eurostat donosi, że z roku na rok coraz więcej jest osób z nadwagą w Unii Europejskiej. Nasz reporter Józef Niewiarowski pyta, ale jak mamy cokolwiek zmienić, jeśli w Polsce jemy tak, jak jemy? Kiełbasy z grilla i schabowy. No taka mentalność jest Polaków, że schabowe, bigosy i młode kartofelki, nie? Nawyki żywieniowe, jakie pan ma? Nie ma o czym mówić. Zależy na co jest czas. Aha. Jak jest czas, żeby coś ugotować, to można coś ugotować, a jak nie, no to wtedy gdzieś tam na mieście się łapie to, co jest. 53% dorosłych osób w Unii Europejskiej ma nadwagę. Jak powinniśmy zareagować? Troszeczkę ze strachem i troszeczkę z niepokojem, bo naprawdę te statystyki są już przerażające i na pewno pandemia nam w tym nie pomogła. Dietetyk Michał Wrzosek. Mniej się ruszamy, bo więcej czasu spędzamy w domu. Może już teraz nie w tych ostatnich stricte miesiącach, ale w szczególności na początku. No i też mamy problem z odżywianiem i te dwie składowe, czyli mniej ruchu, a najczęściej więcej jedzenia powodują, że te kilogramy na wadze rosną. Mało gotujemy w domu. Włoska, polska kuchnia, przy tym siedzimy i czasem jakieś tam odmienne rzeczy. Co możemy zrobić? Nie pytam o takie może mało realne rzeczy, jak nagle wszyscy zaczną się zdrowo odżywiać, nagle wszyscy zaczną biegać, trenować fitness. Nie musimy od razu zaczynać diety i nie musimy od razu zaczynać treningów. Możemy wejść w to wszystko metodą małych kroków i zamiast zaczynać treningi, możemy zacząć spacerować. To jest o wiele przyjemniejsze i łatwiejsze dla większości z nas. Nie możemy samochód, jak pan widzi, ale raczej lubię chodzić. Nad Wisłą żeśmy robili kilometry, czasami 10, czasami 12. Pan na otyłego nie wygląda. Wie pan co, no staram się równoważyć aktywność fizyczną z odżywianiem. No w parku pan teraz jest? No tym bardziej. Mam znajomych, którzy twierdzą, że jest to kwestia genu. Którzy właśnie mają problem z otyłością, ja całe szczęście nie mam. No aktywność fizyczna na pewno bardzo dużo pomaga. Podczas spaceru możemy rozmawiać na przykład z kimś bliskim, czyli jeśli mamy do zrobienia jakąś rozmowę na przykład telefoniczną, możemy ją w czasie spaceru zrealizować. Możemy posłuchać sobie książki, możemy posłuchać sobie podcastów, możemy posłuchać sobie radia i to jest wtedy jakby dwie pieczenie na jednym ogniu, bo jednocześnie mamy aktywność fizyczną i robimy coś dla siebie, coś przyjemnego, co sprawia nam frajdę. I nie musimy od razu zaczynać diety. możemy zrobić pewne małe zmiany w naszym odżywianiu. Czyli zamiast planować sobie 5 posiłków, ważyć wszystko co do grama, możemy zacząć po prostu w prostszy sposób. Od tego, żeby na przykład do obiadu dodać sałatkę, od tego, żeby zamiast picia różnych kalorycznych napojów, jak soki i napoje gazowane, pić więcej wody, od tego, żeby w każdym tygodniu wypróbować jeden nowy, zdrowy przepis i naprawdę takie małe zmiany finalnie dają bardzo duże efekty i bardzo duże zmiany na korzyść w naszej masie ciała. Wszystko zapisane. Dobrze. Tylko teraz w życie wprowadzić. Poczekam na 1 stycznia, wtedy najlepiej wprowadzać w życie zmiany. I wtedy w marcu już człowiek jest nowym człowiekiem, a propos. I jeszcze jedna historia i takie moje zastanowienie, proszę Państwa, może ktoś wie, jak to Włosi robią? Jedzą słodkie rano, później jedzą obiad, nie jedzą zup, na koniec jak siądą przy kolacji, to kończą o 23, a potem wyglądają, o, jak Marek, jak nasz wydawca. Skąd to się w ogóle bierze? Józef Niewiarowski przygotował usympatyczny i bardzo mądry materiał. Serdecznie dziękuję. Za 8 minut, godzina 17. Tu Trójka. Where do I take this pain of mine? I run, but it stays right by my side. Tell me open, pour me out the things inside that scream and shout. And the pain still hates me, so hold me until you see. Just like the curse, just like the stray. Now it stays. Now it stays. So tell me open, but beware. This thing's insane without a care. And the dirt still stains me. So wash me until I'm clean. It grips you, so hold me. Your greed, I don't want it. I'll tear me open, make you gone. No more can you hurt anyone. And the fear still shakes me. So hold me until it sleeps. It grips you, so hold me. It stays. You so